فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد الله bizi anlayışla rızıklandırsın. Erkanus salah namazın rukunları, şartları. Yani şartla rukunun arasında biraz fark var. Şimdi şartlar hani bazen kaybolduğunda seyif secdesiyle veya benzeri şeylerle ne yapılabilir? Eda edilebilir. Ama rukunlar öyle şeylerdir ki olmadığında ne olmaz? Namaz kabul olunmaz. Rukunun zaten usuldeki tanımı da budur yani. Hani o olmadı, namazın rukunlarından biri kaybolduğu zaman o zaman namaz kabul olmaz, batıl olur. Bazen bu rukun terk edilir. Nasıl olur? Terkehu amden, bilerek kasıtlı bir insan terk ederse zaten ilim ehli arasında ihtilaf yok. Bu adam kıldığı namaz batıldır. Allah Azze ve Celle bu namazı ne yapmaz? Kabul etmez. Terkehu sahven ev cehlen, ya da cehaletle, bilmiyor adam veya adam unutmuş, dalgınlığına gelmiş, hani o boş vermiş, o anda namazdaki o rukunu ne yapmış? Terk etmiş. فَاِنْ اَمْكَنَ تَدَارِكُهُ وَالْاِتِيَانُ بِهِ وَجَبَ بِالْتِفَقِ Eğer bunu hani şey yapma imkanı varsa, bu terk ettiği rükunu eda etme hani hatırladıktan sonra ne olur üzerine ittifakla vacip olur demiş alimler. Eğer mesela tedarik etmesi mümkün olmaz ise Ebu Hanife'ye göre namaz fasit olur. Cumhurun muhalifine. Cumhur derken ne anlayacaktık? Diğer üç mezhep, Şafii, Maliki ve Hanbeli mezhebi. Şimdi Ebu Hanife batıldır demiş. Yani ne demek istiyoruz? Mesela bir adam şey neydi? Örtmek avreti. Rukunlardan bir rukun, öyle değil mi? Yani Ebu Hanife'ye göre bir adam mesela böyle bir rukunu terk etmek zorundaysa, adam mesela çırçıplaksa, o adam namazı kılmaz. Daha sonradan kaza eder, iade eder. Ama cumhurun yanında böyle değil. Cumhur ne diyorlar? Eğer özürle bu olursa namaz o zaman mesela fasit olmaz. O adam o halde namazı kılacak. Ne dedik? Namaz mevkuta. Yani insana üzerine belirli vakitlerde farz kılınmış bir ibadet. Öyle değil mi? O vaktin içinde eda edilmesi gerekiyor. O yüzden cumhuru dediler ki adam o halde ne yapar? Namazını eda eder. Cumhur ise Şafii, Malikiler ve Hanbeliler tuluğil rak'a elleti tereke minher ruknu fakat. Mesela ben namazın rukunlarından bir tanesini 4 rekatlık namazın 4. rekatında terk etmişim. Diğer 3 rekatta o rukunu, o şartı yerine getirmişim. Cumhura göre o 1 rekatı iade etmesi namazı ne yapıyor? Sahih yapıyor. Fasit yapmıyor. Mesela örnekler gelecek birazdan. Erkanus salah diyoruz. Namazın rukunları. Şimdi not alın. Birincisi el-kıyamu fil-fard lil-kadir aleyhi. Gücü yetenin kıyam etmesi. Yani kıyam, ayakta durması. Bu rukun olmazsa namaz olmaz. Kıyam olması gerekiyor bir namazda. Bu birincisi. Neden? Likavlihi Teala, Allah'ın şu sözünden dolayı وَقُومُ لِلّٰهِ قَانِتِينَ Allah için kumu, ayakta durun diyor Allah. Kanitler olarak, kanit çokça bu fiili yerine getiren olarak yani. Bakara suresi 238. ayette bu. وَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعُمْرَانِ اِبْنِ حُسَيْنِ Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem burada sahabeye diyor ki صَلِّ قَائِمًا Ayakta namaz kıl diyor sahabeye. فَاِلَّمْ تَسْتَتِعْ فَقَائِدًا Buna güç yetiremezsen oturarak bunu yap. فَاِلَّمْ يَسْتَتِعْ فَعَلَى جَنْبٍ Eğer buna da güç yetiremezsen yanın üzere. Ayette ne diyordu? Onlar yanları üzere yatarken, otururken ve ayaktayken ne yaparlar? Allah'a zikrederler diyor. Bu ayetle bu hadis zaten birbirine muvafık görüyorsunuz. Başka? وَقَدْ اَجْمَعَ الْعُلَمَا عَلَى اَنَّ الْقِيَامُ رُكْنٌ فِي الصَّلَاةِ Alimlerin icması var bu meselede. Yani kıyam nedir? Namazın rukunlarından bir rukundur. Tabi buna güç yetirene, bazen insan hastalık gibi hallerde ne yapamaz? Buna güç yetiremez. O zaman gücü oranında. Niye? Allah لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا Allah kimsenin gücünün yetmeyeceği bir şey o kişinin üzerine ne yapmaz? Yüklemez. Ben mesela ayakta durmak, benim ameliyatlıysam, benim bir yaramı patlatacaksa, bir kan çıkmasına sebep olacaksa mecburen oturak kılmam gerekiyor. Allah bu noktada ameli ne yapacaktır? Kabul edecektir inşallah. Fe'an Enes İbni Malik kal, Enes İbni Malik radıyallahu anh diyor ki sakatın Nebi sallallahu aleyhi ve sellem an farsin. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem nereden düşmüş? Attan bir gün düşmüş. Ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne olmuş? Fe cuhişe yaralanmış. O düşmekten dolayı eti kabarmış. Cuhişi Arapça şey, insan bir yere sürter, kazınır derisi, kabuk bağlar, o şekilde bir yara. Şakkuhul eymen, sağ tarafı yarılmış. Fedakhalna aleyhi na'udahu, biz yanına gittik. Fehadaratus salah, namaz hazır oldu da. Fesalle bina qa'idan, oturarak bize namaz kıldırdı. Fesalleyna vera'ahu qu'udan, biz de arkasında oturarak namaz kıldık. Nebi Aleyhisselam oturduğu için ayakta kılamıyorlar. Peygamber'e saygı yok. Bir de imama ittiba meselesi, o da gelecek ileriki bablarda. Yani imam oturarak kılıyorsa arkadakiler de oturarak kılar. Tamam. O yüzden yaralı bir adam imamlığa geçirilmez. Oturarak kılan bir adam. Adam bir tanesi sağlıklı, saatli, o kıraatı düzgünse o geçirilir imamlığa. Arkada oturarak kılabilir. Ama imam oturarak kılarken arkada insanlar ayakta kılamazlar. Evet, hadis nerede geçiyor? Sahih-i Buhari ve Müslim'in rivayet ettiği muttefekun aleyh bir hadis. Kale İbn-i Kudame. Kim İbn-i Kudame? Hanbelilerin Muhni'nin yazarı. Hanbeli mezhebinde İmam Ahmed'den sonra otoriter isimlerden bir tanesi. İbn-i Kudame diyor ki وَالظَّاهِرُ اَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُعْجَزُ عَنِ الْقِيَامِ بِالْكُلِّيَةِ. Zahir görünen şu ki insan yani külli olarak kıyamdan şey olamaz. Aciz olamaz. Niye? Oturmak da aslında kıyamın bir çeşidi. Yanı üzere olmak. Bak Allah ayakta, yoksa oturarak, yoksa yanı üzere olmak. Oturmak da yanı üzere olmak da İbn-i Kudame'ye göre onların hepsi kıyamdır diyor zaten. Yani yoksa insan tamamen kıyamdan ne olmaz? Aciz olmaz. Bunların her biri kıyam çeşididir diyor. Lakin lemme şakka aleyhil kıyamu sakata anhu, ama kıyam ona ağır gelirse ondan düşer. Fekeder ki yeskutu an gayrihi, aynı şekilde başka şeylerde eğer aciz olursa aciziyet anında ne yapar? Kişiden düşer. Bunu Muhni de ikinci ciltte söylemiş. Tecizu salatin nafile alel rahile fis sefer mutlakan. Ne dedik biz? Nafile namazı binek üzerinde kılmak nedir? Caizdir. Yani bugünkü binekler nedir? Uçak ve gemi. Onlarda da nafile namaz kılmak nedir? Caizdir. Kâne sefer tavîlen em kasîlen. İster sefer uzun bir sefer olsun, ister kısa sefer olsun. Ve lâ tecûzu fil hadari ve kad tekaddeme hâze fi şart istikbalil kıble. Kıbleye yönelme şeyinde şartını biz geçen hafta zikretmiştik hatırlıyorsanız. Orada bu zikredilmişti. Bu işte nafile namazı peygamberin binekte kıldı ama farzı ne yapmamıştı peygamber sallallahu aleyhi ve sellem? Kılmamıştı. Hadis vardı Enes radıyallahu anh'dan değil mi? Ne diyordu? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir farzı binek üzerinde kılmadı. Farz kılacağı zaman binekten indi. Öyle yeryüzünde kıldı. Ama nafileyi ne yapardı? Binek üzerinde kılardı Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Tecizu salatun nafile calisen. Nafile namazı oturarak kılmak caizdir. Yani kıyam rukunundan değildir nafile namazı. Şimdi deliller gelecek. Bununla ilgili alimlerin kavilleri de var. İnşallah izahını yapacağız. وَلَوْ مِنْ غَيْرِ اَذْرُ özür olması dahi lakin sevabu الْقَائِمْ اَكْبَرْ ama ayakta durmanın sevabı oturmaktan nedir? Daha faziletlidir. Mesela ben öğle namazının son iki sünnetini kılacağım. Bu nedir normalde? Nafiledir. Bu nafileyi ben oturarak da eda edebilirim. Özür olmasa dahi. Yalnız ayakta kılmak ecir bakımından, sevap bakımından nedir? Bundan daha fazladır. فَسَلَاتُ الْقَائِدْ اَجْرُهَ عَلَى نِسْفِ مِنْ صَلَاتِ الْقَائِمْ hadis var şimdi gelecek. Yarı yarıya ecir düşüyor. Her amelin mükafatı var değil mi? Allah ne diyor? Birden 700'e kadar. Allah dilediğine dilediği kadar veriyor. Eğer namazı ayakta kılarsan iki kat ecir alacaksın. Ama oturarak kıldığında yarısı kadar ecir alıyorsun. Fa'an İmran İbni Hüseyin radıyallahu anhu قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'e sordum diyor. An salatir racul qa'iden. Oturarak namaz kılan adamın namazından ben peygambere sordum. Fekalen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem اِنْ صَلَّ قَائِمًا فَهُوَ اَفْضَلٍ ayakta kılarsa onun için daha faziletlidir. وَمَنْ صَلَّ قَائِدًا فَلَهُ نِسْفُ اَجْرٍ ama kim de oturarak namazını kılarsa ona yarım ecir vardır. El-Kaim, ayakta olanın yarı ecri. وَمَنْ صَلَّ نَائِمًا فَلَهُ نِسْفُ اَجْرُ الْقَائِدِ kim de işte o yanı üzere yatarak kılarsa onun ecri de oturanın yarı ecri gibidir. Ama bu tabi özrün dışındaki haller. Özür halinde tam ecir alır kişi. Mesela hastadır. O yüzden ayakta duramıyordur. Bizim konuştuğumuz mesele anlaşıldı değil mi? Nafile namazı özürsüz bir şekilde hastalık falan olmadan sapasağlamken oturarak kılmanın ecrinden bahsediyoruz. Peygamber böyle bir adamın namazı için ne diyor? Ayakta kılmak en faziletlisidir. Oturarak kılan yarı ecir alır. Yanı üzere yatak kılan onun yarısının ecrini alır diyor. Bu hadis nerede geçiyor? Bukhari, Tirmizi, Nesai ve İbn-i Mace'de sahihlerinde tahriş etmişler. Şimdi Kâlel Hattabi. Hattabi kim? İmam Nevevi'nin hocasıdır Hattabi. Tamam. Yani ve muhtemel isimlerden. Hattabi diyor ki El muradu bihi. Buradaki murat şudur. Bu hadisi şerh ediyor şimdi. El maridu el muftaridu allazi yumkinuhu en yetahamala fe yaqumu ma mashaqqati. Mesela bir hadis bir hasta yani kendisine farz olmuş ve imkanı var bu adamın var. Bu meşakkati var. Bu meşakkatinden dolayı ne yapıyor? Bu rüknü yerine getiremiyor. Fe ceale ecrul qaid ala nisfu min ecril qaid. Peygamber de hadiste ne yaptı? Oturarak kılan ecrini ayaktakinin ecrinin yarısı kıldı. Terghiben lehu fil kıyam ma cevaz qu'udihi. Ha, neden böyle yaptı peygamber? Adamın aslında böyle bir fiil caizdir ama peygamber neye teşvik ediyor? Ayakta kılmaya teşvik ediyor. Yani ben şimdi hani dedik ya nafile özür olmadan da oturarak kılınır. Ben bunu kafamızdan, işkembemizden uydurmadık. Bunu alimler söylemiş, o yüzden sözlerini okuyoruz. Hattabi böyle diyor. Normalde caizdir ama peygamber neye teşvik etmiş? Ayakta kılmaya insanları teşvik etmiş. Ecri daha fazla çünkü. Galel Hafız. Kim Hafız? İbni Hacer. Bukhari'nin şerhini yazan Fethül Bari'nin sahibi. Kultu dedim ki ve vecihu hazel hamlul kavlihu. Peygamberin bu hadisinin şuna hamledilmesi şudur. Ve la tecuzu salati lil muttaci'i min gayri özr. İndel cumhur. Ve lev fî nafile. Ha, bu da diyor ki İbni Hacer'in de iki görüşü var. İbni Hacer de diyor ki Hafız İbni Hacer. Cumhurun yanında özürsüz bir şekilde yatarak namaz kılmak caiz değildir diyor. Ama oturarak değil, yatarak namaz kılmak. Nafilede dahi olsa böyledir diyor. Cumhur ulemanın yanında Hafız İbni Hacer. لِأَنَّهُ لَا يُغْرَفُ أَنَّ أَحَدًا قَدُّ صَلَّ فِي الْاِسْلَامِ عَلَى جَنْبِهِ وَوَ صَحِيهِ. Çünkü diyor İslam'da birinin yatarak namaz kıldığına dair hiçbir rivayet görülmemiş bugüne kadar diyor. وَلَوْ كَانَ هَذَا مَشْرُوعًا eğer bu meşru olsaydı لَفَعَلَهُ الْمُسْلِمُونَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّهِمْ sallallahu aleyhi ve ba'dahu eğer bu meşru olsaydı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında ve sonrasında ne yapardı Müslümanlar? Bununla amel ederdiler diyor. وَلَفَعْفِعَلَهُ النَّبِيِّ sallallahu aleyhi ve sellem وَلَوْ مَرَّ لِتَبْيِينِ الْجَوَاسِ bu cevazı açıklayan peygamberin bir kere dahi olsa bir fiili olurdu, öyle değil mi? Eğer böyle bir şey caiz olsaydı diyor. İşte İbni Hacer'in yanında da yatarak namaz kılmak özürsüz. Hani dedik ya nafile işi yapabilir oturarak yatarak. İbni Hacer bu görüşü kabul etmiyor. Ve cumhurun görüşünün bu olmadığını söylüyor ama diğer bir görüşe göre ne yapabilir kişi? Namazı bu şekilde kılabilir. En doğrusunu kim bilir? Allah Azze ve Celle. Yani Müslüman biri bu görüşü alıp amel ederse o da inşallah Allah katında kendi içtihadını tabi hesabını verecek. İsabet etmiştir, diğeri de isabet etmiştir. Biz diğerine ne yaptın diyemeyiz, yanlış yaptın diyemeyiz. Evet. İki faide. Yani iki fayda. El-evvel birincisi Salatul calisu bi azru la yankusu sevabuha. Yani adamın özürlü bir şekilde oturarak namaz kılması onun ecrini ne yapmaz? Kesmez dedik, değil mi? Niye? Adamda özür var. Keyfinden bunu yapmıyor adam. Hastalık var. لِأَنَّهُ كَانَ مِنْ عَادَتِهِ أَنْ يُصَلِّيَ قَائِمًا وَقَدْ مَنَاهُ الْمَرَضِ normalde adam her zaman ayakta kılıyor ama hastalık ne yapmış bu adamı? Men etmiş. فَيَكُونُ لَهُ الْأَجْرُ كَامِلًا onun ecri tam olur. لِقَوْلِهِ عَلَيْسَلَاتُ وَسَلَمْ peygamberin Bukhari'deki şu sözünden dolayı مَنْ مَرَضَ اَوْ سَافَرَ كَتَبَ لَهُ مَا كَانَ يَعْمَلُ صَحِيحًا مُقِيمًا kim hastaysa ve sefere çıktıysa bu halde namaz kıldı ise ona mukimken kıldığı sahih namaz ecri verilir diyor hadiste. Niye? Seferdeki adam ne yapar? 2 rekat kılar ama ecri 4 rekat namaz kılmış gibidir. Peygamberin bu hadisinden dolayı. Normalde kısaltma da Allah ve Resulünün emri, öyle değil mi? Seferdeyken taksir yapmayı emrediyor Allah ve Resulü. O yüzden böyle bir fiilde bulunan Müslüman özürle tabii ki. Özürle böyle bir fiile girişen Müslüman nedir? Ecri tamdır. Eksik değildir. İkincisi min hasaisin nebi sallallahu aleyhi ve sellem ennehu la yankusu sevabahu insallen nafile min gayri ödru kaiden. Yani diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem özelliklerindendir ki sevabı ne yapmaz? Eksik almaz. Yani her amelin en eftal oluyla ne yapar? Amel eder Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor, nafileyi diyor ne yapmıştır diyor? Hani oturarak kıldığı sabit olmamıştır diyor. O yüzden eftal olan nedir? Kıyamda ayakta kılmak. Özürsüz olsak dahi. Yani özür olmadan az önce caizdir dedik ya bir görüş. O görüş zayıftır yani bizim yanımızda. Peygamber oturarak nafile kılmamış mı? Binek üzerinde kılmış. Hastalık varken kılmış. Yani hep bak gene sebepler var yani. Benim bahsettiğim mesela hiçbir sebep yok ya. Evde oturuyorsun sapasağlamsın ya. Bir görüşe göre kılabilirsin ama nedir dedik bu? Zayıftır. Bizim yanımızda makbul değildir ya. Evet. Bazı haller olabilir. Mesela yecuzu en yesteftihul kıra'a fin nafile kaiden sümme yakum bittifakil uleme. Mesela adam namaza şeyle başlamıştır. Oturarak başlamıştır. Ama güç kuvvet gelmiştir namazdayken. Bu ne yapabilir? Namazda ayağa kalkabilir. Alimlerin ittifakıyla böyledir. Li hadisi Aişe. Aişe'den gelen şu hadisten dolayı radıyallahu anha enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kâne yusalli câlisen. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oturarak namaz kılardı. Feyakra'u okurdu ve huve câlis. Otururken okuyordu. Ve izâ bakiye min kıraatihi kadri mâ yekunu 30 âye ev 40 âye kâme fekara ve huve kâim. Ondan sonra geriye mesela 30 ayet kalıyormuş, 40 ayet kalıyormuş. Şimdi hani bu hadis de bizim namazlarımızın ne kadar kısa olduğunu gösterir. Peygamber o kadar uzun kılıyormuş ki. Ben bir hadis var ya İbn-i Mesud'dan gelen. İbn-i Mesud'dan gelen bir hadis var ya, gece namazında peygamber diyor başladı diyor. Bismillah dedi, Bakara'ya başladı. Ben dedim birinci cüzü bitirince 20 sayfaya oturacak, rukuya girecek. Baktım diyor herhalde dedim cüz değil, Bakara'yı bitirecek. Bakara 2,5 cüz. Bakara'yı bitirdi diyor. Dedim şimdi gidecek rukuya. Bismillah dedi, başladı Ali İmran'a. Ali İmran o da 1,5-2 cüz. Onun da devam etti. Dedim şimdi gidecek, başladı Nisa'ya. Kur'an en uzun sureleri. İşte Nebi sallallahu aleyhi ve sellem böyle oturarak kılıyormuş. O sırada 30-40 ayet kalınca artık namaza hani artık rukuya gidecek, rekatı bitirecek. O zaman ayağa kalkıyormuş. Ayşe'den geliyor hadis. Sümme rakka'ya sümme secde. Rukuya diyor, secde ediyor. Sümme yef'al fir rakka saniye misli zelik. Sonra ikinci rekatta da böyle yapıyor diyor. Hadis nerede geçiyor? Ehrecehu Bukhari ve Muslim. Muttefekun aleyh olan Bukhari Müslim'in rivayet ettiği sahih bir hadis. Gene aynı şekilde vecuzu en yesteftihen nafile kaymen sümme yakut. Mesela adam nafileye ayakta başlamıştır. Daha sonradan da oturabilir. Mesela yaşlılarda olur. Ayakta başlarlar. Sonra ayakları ağrıyordur. Sıkıntı olur. Özür olur onlar için. Otururlar. Bu da aynı şekilde caizdir inşallah. Emme muddur ricleyn fil culusu fis salati la yecuzu illa li uzr. Fakat namazda ayakları uzatmak ancak özürle caiz olur. Onun haricinde caiz olmaz. Çünkü yani hani oturmak tamam falan bunlar anlaşıldı da hani ayağın namazda uzatılması meselesi, ancak adam hiç kıramıyordur dizini. Yani ciddi sıkıntısı vardır. Yaşlılarda oluyor. Ancak onlara caizdir. Diğer şekilde caiz olmaz. Evet. Dedik ya şimdi hani adam hastaysa, oturmaktan da men olduysa, yatarak namaz kılar dedik ya, saymıştık geçen hafta özrüne göre. Şimdi sıfatul ittica, yani yatmasının sıfatı nedir bu adamın? Men salle muttaci'an, kim yatarak namaz kılıyorsa, fe yestehibbu en yekune zelke ala cenbihil eymen. Sağ tarafına yatması lazım. Tutup sol tarafına yatamaz. Adam namaz kılacaksa sağ tarafın üzerine yatacak. Mustakbilen bi vecihil kıble. Yüzü de nereye dönecek? O kıbleye doğru dönecek. لِأَنَّهُ سُنَّ فِي النَّوْ. Çünkü bu şey, peygamber nasıl yatıyordu uykuda? Sağına, elin üzerine bu şekilde yatıyordu peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Kıble tarafına. لِحَدِيسِ Aişe. Aişe'den gelen hadis. كَانَ رَسُولَ اللّٰهِ يُعْجِبَهُ التَّمُنُ فِي تَنَعُولِهِ وَتُرَجُّلُهِ وَتُهُورِهِ وَفِي شَئْنِ كُلِّهِ. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem temizliğinde, işte ayakkabısını giyişinde, Efendime söyleyeyim, başka bütün her türlü işinde ne yapardı? Sağı sola taftil ederdi. Yani sağı öncelik yapardı. Tabi neresi hariç? Tuvalete girerken, bir de temizlenirken bu meselelerde solla yapılır. İstisnai durumlar var. Bunlar aklımıza gelenler. Belki hani şu an aklımıza gelmeyen durumlarda olabilir. Mesela gemideyken ve uçaktayken farz namaz kılma meselesi. Men kana fi ta'iratin ev sefinetin fe yecib aleyhi'l kıyam. Adam mesela uçakta, adam mesela gemide ne yapması lazım? Bunun üzerine vacip olan namazı ayakta kılması lazım. Fi salatet farz in istata'a, ama güç yetiriyorsa. Şimdi yani güç yetiriyorsa demesi çok önemli. Yani biz amel ettik biliyorsun. Tekne nasıl sallanıyordu? Düşme korkusu var. Bu zaman ne olur? O kıyam ruknu gene ne yapar? Kalkar. Farz namazda. Farz namazda. Binek olarak gemide kullanılmaz. Sabitse gemi bazen demir atar. Değişmez. Giderken? Giderken değil. Bu konuştuğumuz sabit olursa. O manada. Biz farzı şey caiz olmadı. Bir adam olmadı. 3 ay yol gidiyor. 3 ay namaz kılacak. Gemide olan kişi mi? Kılacak. Ayakta kılacak. Ve ayakta olma meselesini bahsediyorum. Yok, farz namaz kılınmaz demiştin de evrede. Ha şeyde binekte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kılmamış dedik. Binekte oturarak gidiyor orada. Hı? Nafile, anladım, şimdi anladım. Mesela bir adam denizci, evet. Adam 3 ay denizde, uzun yolda diyor. Evet. Anladım. Bu adam için özür söz konusudur, ameldir bu diyor. O yüzden ama tabii ki ilk başta namaza durarken şeye doğru duracak, kıbleye doğru duracak. Sonra biz geçen hafta o meseleden de bahsettik. Gemi burnunu çevirdi, yönünü değiştirdi, oradan mesul olmaz. Ama mümkünse inmesi, orada inecek. Mesela limanda bekliyor gemi, orada gene ne yapmayacak? Biz geçen hafta bahsetmiştik. Bu mesele içtihat meselesidir dedik değil mi? Hatırlıyor musunuz? Ses kayıtlarında var. Neden? Çünkü peygamber hiç kılmamış. Böyle rivayetler gelmiş ama böyle durumlar var. Bahsettiğin. Uçakta mesela ben Mısır'dan gelirken sabah namazı vakti girdi. Bizim arkadaşlar terk ettiler namazı. Ama ben kıldım. Yani ben ne olur ne olmaz dedim kılayım. İnince de kılarım yani. Ha, bu mesele nasıl olmadığı için ucu açık, içtihada kabil. O yüzden yani bizim tercih ettiğimiz görüş, namaz dedik ya belli bir vakitte bir farzdır. O yüzden böyle adamların vaktinde ne yapması lazım? Namazı kılması lazım. Ama dediğim gibi imkan varsa inecek, öyle kılacak inşallah. Evet. Ne dedik? Burada kıyam şartı ne yapıyor? Kıyam rukunu, eğer düşme tehlikesi varsa mesela teknedesin, tekne sallanıyor. Veya işte başka tehlikeler olabilir. Örneklere gerek yok daha fazla. Bu kişi ne yapacak? Kıyam şartından muaf olacak. Çünkü şu hadis var. Hadis nerede geçiyor? Bezzar rivayet etmiş. Elbende sahihtir demiş hadise. Salli fiha kaimen. Yani biri korkarsa gemide şeyden soruluyor peygambere. Orada diyor ayakta kılsın salli fiha kaimen illa en tehafel garak. Ama boğulmaktan korkarsa bu müstesnadır diyor peygamber. O zaman oturarak ne yapabilir? Kılabilir. Peki namazda bir şeye dayanmak. El-i'timat. Bir şeye dayanmak namazdayken. Ona tutunarak namaz kılmak. Men salle ve muttaki ala ha'it ev asan ve nehvi zelik. Mesela biri asaya dayanmış, duvara dayanmış. Öyle namaz kılıyor. Buna benzer. Fe inkâne le özr. Tabi özür olacak. Fe hâzâ mimme ittefakal ulema ala cevazi. Alimler bunun cevazına ne yapmışlar? İttifak etmişler. Fettakullâhe mestatâtum diyor. Ayette çünkü. Ne diyor? Gücünüz yettiği kadar Allah'tan korkun. Mesela اِذَا صَلَّ خَلْفَ اِمَامٍ جَالِسٍ لِأَذْرِ. İmamın arkasında kılıyor. Oturarak özürden dolayı. Bu halde nedir gene? Aynı şekilde sahih olan görüşe göre caizdir. Şimdi biz ne dedik? Bu neydi Ramazan? İlk rukunu kıyamdı değil mi? İkinci rukun nedir? Tekbirul ihram. Başlangıç tekbiri. O Allahu Ekber deyip alıyoruz ya. Ve hiye ruknun min erkani salat bi ittifakil ammetil ehli'l ilm. Hepsinin yanında ittifakla böyledir, rukundur. Hiç kimse bununla muhalefet etmemiş. Kavlun Nebi sallallahu aleyhi ve sellem miftahu salati tuhur. Namazın açılışı temizliktedir. Ve tahrimiha et tekbir. O başlangıç noktası tekbirdir. O Allahu Ekber lafzıdır. Ve tahliliha et teslim. Bitişi de selam vermektir diyor hadiste. Hadis gene aynı şekilde Ebu Davud Tirmizi'nin rivayet ettiği sahihtir dediği hadislerden. Ve kavlu aleyhissalatü vesselam İzâ kumte ile salati fekebbir. Ne demişti o birine namazı öğretiyordu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Müslih hadisi vardı. Ne diyor? İzâ kumte ile salati fekebbir. Namaza kalktığın zaman tekbir al diyor. Bu emirden dolayı nedir? Rukundur. Gene var. Yani rukun olduğuna dair çok hadis var. Bunları zikredersek mesele uzar. Anlaşıldı zaten bunun rukun olduğu. Peki fela yujziu li duhuli fi's salati gayri kavlihi Allahu ekber. Peki Allahu Ekber lafzının dışında namaza bir lafızla girmek caiz mi? Mesela Allahu Ekber yerine Subhanallah, Elhamdülillah diyerek de namaza başlanır mı? Ve hâzâ mezhebu Sevri ve Malik ve Ahmed ve Şafi'i. Bunlar ne demişler? Caiz değildir demişler. Ve ve mervi an İbni Mes'ud. İbni Mes'ud'dan rivayet olmuş. Ve halefe Ebu Hanife. Ebu Hanife bu meselede onlara muhalefet etmiş. Ebu Hanife demiş ki تَنْعَقِدُ الصَّلَاةَ بِكُلِّ اِسْمِ اللّٰهِ تَعَالَى عَلَى وَجْهِ التَّعَذِيمِ. Tazim yönden olan her türlü Allah'a zikirle caizdir demiş Ebu Hanife. Mesela Allahul Azim demek gibi. Allah yücedir demek. اَوْ كَبِيرٌ. Allahu kebir yani Allah büyük. اَوْ جَلِيعٌ. Gene yüce. اَوْ سُبْحَانَ اللّٰهِ. اَوْ الْحَمْدُ لِلّٰهِ. وَنَحْوِ ذَلِكَ فَالْجَمِيعُ الذِّكْرُ. Ebu Hanife'ye göre bütün zikirlerle olur ama maalesef burada isabet etmemiş. Cumhura muhalefet etmiş. وَلَا شَكَّ أَنَّهُ قِيَاسٌ فِي مَقَابِلِ النَّصِ وَهُوَ فَاسِدٌ. Bu nasla çelişen fasit bir kıyastır diyor. وَصَحِي مَذْهَبُ الْجُمْهُرِ. Sahih olan görüş cumhurun mezhebidir. Yani Şafii, Malik ve Hanbelilerin görüşüdür. Yani Allahu Ekber lafzından başka bir lafızla namaza başlanmaz. وَلَا يَسِحُ بِغَيْرِ الْعَرَبِيَّ لِلْقَادِرِ عَلَيْهَا. Tabi bir de şöyle bir mesele var. Arapça bilmeyen biri. Bunun hükmü nedir? Bu adam eğer kadirse buna gene namazı caiz olmaz. Yani bunu öğrenmeye muktedirse. Bunun ölçüsü nedir? Alimler demişler ki bir adama yani bir vakit içinde Allahu Ekber öğrenemiyorsa bir adam, o adam yani yalandan yapıyordur bunu. Bu adama dersin namazı Allahu Ekber deyip başlayın. Bunu en basit çocuk bile söyler başlar yani. O yüzden kimsenin bu meselede neyi olamaz? Özrü olamaz. Evet, bu da neydi? İkinci rukundu. Birincisi kıyam. İkincisi neydi? İkinci bu saydığımız şey iftitah tekbiri, başlangıç tekbiri. Üçüncüsü kıraatil fatiha. Fatiha okumak. Bu da rukundur. Fi kulli rak'a. Ama her rekatta. Burada tabi ciddi bir ihtilaf var. O ileriki bablarda o gelecek. Namazda imamın arkasından Fatiha okuma meselesi. Biz şimdi buna girmiyoruz. Ama biz namazda Fatiha okumanın rukun olması meselesini konuşuyoruz. Kim gitmiş bu görüşe? İster namaz cehri olsun, açıktan okunsun, akşam yatsı namazı gibi. İster öğle ikindi gibi gizli okunsun. Nedir? Kimin yanında? Es-Sevri ve Malik ve Şafi ve Ahmed fil meşhur ve huve mervi'an Ömer ibn-i Hattab ve Osman ibn-i Ebil'as. Hepsi ne demişler? Rukundur demişler. Fatiha okumak her rekatta namazın rukunlarındandır. Ve delil... Yok, o mesele değil. İmamın arkasında meselesi değil. Ya ister cehri olsun, ister sırrı olsun, her rekatta, birinci rekatta, dördüncü rekatta fark etmez, hepsinde Fatiha'yı okumak nedir? Rukundur. Hadis-i Ubade ibn-i Sabit, ennen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kal, la salate limen lem yakra bi fatihatil kitab. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, Fatiha'yı okumayanın namazı yoktur diyor. Hadis nerede geçiyor? Bukhari ve Müslim ve diğerleri hepsinin sünen sahiplerini yapmışlar? Rivayet etmişler. Yani hadisin sıhhatinde ihtilaf yok. Evet. Başka bir mesele daha var. Ve fi rivaye Rifai ibn-i Rafi li hadisi. Başka bir hadis var Rifai'den gelen. Kale lehu nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Thumma ikra bi ummul Kur'an. Thumma ikra bi ma şi'et. Sonra diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabeye. Ümmül Kur'an'ı oku. Kur'an'ın annesini. Fatiha. Fatiha'yı oku. Thumma ikra bi ma şi'et. Sonra dilediğini oku diyor. ثُمَّ اِسْنَعَ ذَٰلِكَ ف۪ي كُلِّ رَكَ. Bunu her rekatta yap diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Yani bu da rukun olduğunun başka bir delili. وَذَهَبَ أَبُوْ حَن۪يفَةِ وَهُوَ رِوَيْتُنْ عَنَ اَحْمَدِ Ahmet bin Hanbel'in diğer görüşü. Ney? اِلَا اَنَّ الْفَاتِحَةَ لَا يَتَعَيَّنْ قِرَاءَتِهَا. Yani herkesin birebir okuması şart değildir demişler. Ebu Hanife ile İmam Ahmet'in iki görüşü var. Birincisi bu. وَاَنَّهُ تُجْزِلْ قِرَاتُ آيَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ وَهُجَّةٌ هَذَا الْقَوْلِ. Yani şunu söylüyorlar. Bir adam Fatiha'yı bilmiyorsa namazda Fatiha okumadan da bu adamın namazı olur diyorlar. Tamam. Öbür saydığımız isimler ne diyorlar? Cumhur. Namaz olmaz diyorlar. Peki bu olur diyenlerin delilleri ne? Onlar şu ayeti delil getirmişler. Allah diyor ki فَقْرَى مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ. Kur'an'dan sana kolay geleni oku. فَقْرَهُ مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ. Ondan kolay geleni okuyun. Ayet hangi ayet? Müzzemmil suresi 20. ayet. Allah ne diyor? Kur'an'dan kolay geleni oku diyor. قَبْلُهُ تَعَالَى. Buna şimdi biz cevap veriyoruz. Biz cumhurun görüşünü kabul ediyoruz bu meselede. Fatiha'sız ne olmaz? Namaz kabul olunmaz. Peki nasıl cevap vereceğiz? بِأَنَّ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ تَحْتَمِلُ أَنَّ الْمُرَادُ بِهَا فَاتِحَا وَمَا تَيَسَّرَ. Ayetteki murat Fatiha ve beraberinde kolay geleni okudur. Hamledilir yani. Biliyorsunuz eğer birbirine halif muhalif naslar varsa ne yapılır? Naslar bir araya toplanır, cem edilir. Hamledilir birbirine. Ulema ne demişler burada? Yani Fatiha'dan sonra sana ne kolay geliyorsa onu okudur diye şey yapmışlar. İkinci delilleri var. Fi hadis Ebu Hureyre fi kıssatil mesih salatehu thumma qra ma tayassara ma'aka min al-Kur'an. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki sonra Kur'an'dan sana ne kolay gelirse onu oku diyor, değil mi hadiste? Nasıl cevap veriyoruz? İnnel muradu bi ma tayassara, yani sana ne kolay gelenden kasıt şu. Fi ma zade ala'l-Fatiha cem'an beynel edille. Yani delilleri topladıktan sonra şunu söylüyoruz. Fatiha'dan sonra sana ne kolay gelirse onu oku. Mesela Kevser suresi var. Kevser suresi. O kolaydır, basittir, kısadır. Öyle değil mi? Şimdi peygamber sure okuyormuş 2,5 cüz. Onunla bizim aleyhissalatü vesselam namazımız bir değil yani. Biz eğer kolay gelense 1 ayet, 2 ayet, 3 ayet, 5 ayet. Artık her neyse sana ne kolay geliyorsa. Bu ayetteki ve hadisteki kasıt budur. Yoksa Fatiha okumadan da namaz olur değildir. Burada Ebu Hanife ile İmam Ahmet hata etmişler. Cumhurun görüşü nedir? İsabetlidir. Evet, diyoruz ki وَلَا شَكَّ اَنَّ مَذَهَبُ الْجُمْهُرْ اَقْوَى. Cumhurun mezhebinin daha kuvvetli olduğunda şüphe yoktur. وَهُوَ الَّذِي يَتَعَيَّنُ الْمَصِيرُ اِلَيْهِ فَلَا تَصِحُ الصَّلَاتُ اَلَّتُ لَا يَقْرَى فِيهَا الْبِالْفَاتِهِ لِمَنْ اِسْتَتَى حِفْضُهَا. Tabi ezberleme güç yetirene böyledir. Mesela bazı hastalıklar nadir, tabi bunlar çok nadir durumlardır. Mesela adam bir tanesi var 3 saniye mi hafızası, 1 dakika sonra unutuyor. Öyle bir hastalar var mesela, ben izlemiştim televizyonda. Bu adam unutuyor yani. Adam her şeyi not alıyor unutmamak için. Mesela böyle bir adam Müslüman olduğunu düşünürsek Fatiha ezberlemesi sıkıntıdır. Belki bu adam özürlü olabilir. Ama onun haricinde kimse, gücü yeten kimse Fatiha'yı ezberlememe noktasında ne olamaz? Özürlü olamaz. Evet. Bir de şöyle bir mesele var. Peki tamam, dedik ki Fatiha namazın rüknü değil mi? Peki Fatiha'yı besmele ile mi okuyacağız? Besmelesiz mi okuyacağız? Yani şöyle bir şey var. Besmele'nin ayet olduğuna ihtilaf var. Bir grup ulema demiş ki besmele Fatiha'dan bir ayettir demişler. Bir kısımda demişler ki hayır, besmele ayrıdır. Hani işlerin başlangıcıdır, ayet değildir demişler. O yüzden ve sahih olan ennel besmele ayetun minel Kur'an kable kulli suretin iza usbitet fil mushaf. Şimdi Kur'an'da hangi surenin önünde besmele yok? Tövbe. Niye? Enfal suresinin devamı olma ihtimali var. İhtilaf var çünkü. Yani o yüzden konulmuş. Yani Tövbe suresi bazılarına göre Enfal suresinin devamıdır. O yüzden besmele yoktur. Bütün mushaflara bakın, Tövbe suresinin başında besmele yoktur. Her surenin başında ama onun haricinde ne var? Besmele var. Eğer besmeleyi ayet olarak kabul edersek, bu görüşe gidersek ne yapmamız gerekir? Onu da okumamız gerekir. Ama vallahu alem, ümmetin ameline noktada besmeleyi okumuyorlar. Dikkat edin. Ümmetin çoğu zaten mezhep alimlerin çoğunun görüşü de bu. Yani şey değildir yani. Fatiha'dan önce besmeleyi okumak vacip değildir cumhurun yanında. O zayıf görüştür. O yüzden mesela ben imamlığa geçtim, namaz kıldırıyorum size. Başladım elhamdülillahi rabbil alemin. Ha, besmele okumadım. Bundan namaz batıl olmaz. Bir rukun düşmüş olmaz yani. Anlatabildim mi inşallah? Besmele içinden okuyor değil mi peygamber? Gene okuyoruz ama biz hani ayet olarak mı okuyacağız? Ya namazda mesela zikir yapmak caizdir. Neden? Peygamber hasta olduğunda kim namazı kıldırdı aleyhissalatü vesselam? Ebu Bekir. Ebu Bekir imamlık yaparken peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çıkmadı mı? Çıktı. Ne yaptı Ebu Bekir radıyallahu anh? Geri geldi. Geri geldi, subhanallah dedi. Orada Allah tenzih etti. Hani peygamber dururken ben mi? Peygamber onu itti namazda. Dur dedi, sen geri çıkma dedi. Ebu Bekir'i imamlığa etti. Orada subhanallah diyor. Zikrediyor Allah. Hani peygamber varken ben nasıl imamlık yaparım? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oturuyor onun yanına. Ebu Bekir radıyallahu anh öğle namazı eda ediyorlar. Bundan dolayı caizdir. Namazın içinde bazı zikirler yapabilirsin. Besmele de bunlardan bir tanesidir. Hata yapan da Subhanallah demek gibi caizdir. O yüzden hani içimizden dediğimiz besmele de bu tarzda. Mesela şeytanın çok vesvesesi gelirse Euzu billahi mineşşeytanirracim der başlarsın okumaya. Bu da caizdir Allah'ın izniyle. Tabi demiyor zaten de. Hani kardeş dedi ya, hani Fatiha başlamadan önce zaten söylüyorsun. Ben cehri, hani kastım buydu. Eğer ayetse onu da cehri okumak lazım. Ha, bu üçüncüsüydü rukunu. Kaç dakika oldu? Hani ayete geçiyor. İşte Kur'an okuduğun zaman kovmuş şeytanın şerrinden Allah'ın sınırı. Yani öyle yorumlarsan, eğer o ayeti istidlal edersen, zaten başlıyoruz. Başlangıçta diyoruz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. İlkinde. Ben sonrakileri kastediyorum. Vesvese artarsa sonrakilerde de diyebilirsin. Bir kere demen yeterli sonuçta. Bu üçüncü şarttı. Yani Fatiha'nın namazın rukunlarından bir rukun olduğunu böyle izah ettik. Peki 4 ve 5 er-ruku. Yani ruku etmek ve bunda mutmain olmak. Yani kastımız ne? Böyle tavuk yem toplar gibi eğilip kalkmak değil yani. Huşu ile ağır ağır. Rukuya gidiyorsun ama böyle eğildin. Ben gördüm öyle adamlar. Yani rukuya gitti mi gitmedi mi vallahi o alem. Adamın eğilmesiyle kalkması bir oluyor. Öyle ruku olmaz. Bir ruku, iki ruku da belli bir süre bekleyecek. Bu da namazın rukunudur yani. O zaman namaz bozulur eğer böyle olmasa. İlim ehlinin icmasıyla rukundur. Allah diyor ya eyyühellezine amenu rukû vescudû. Ruku edin, sucu edin ey iman edenler diyor Allah. Yani secde edin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde diyor sümme erkâ hattâ tetme'inne râki'an. Ruku et ta ki ne olana kadar? Mutmain olana kadar orada. Yani karar kılana kadar. Orada belli bir müddet bekle. Şimdi çok, Türkiye'de özellikle insanlar çok hızlı namaz kılıyorlar. Aşırı. Yani adam sen bir rekatı bitirene kadar 4 rekatlık namazı bitirip selam veriyor. Bu namaz olmaz. Peygamber böyle bir namaz kılan adama git bir daha kıl diyor aleyhissalatü vesselam. Adam kılıyor geliyor diyor ki git bir daha kıl olmadı diyor. Adam bir daha geliyor git bir daha kıl olmadı diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Resulallah bana namazı öğret diyor aleyhissalatü vesselam. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona rukuda secdede ağır durması gerektiğini söylüyor. O yüzden ciddi bir şarttır, rukundur. Türk milletinin gafil olduğu bir rukundur. Evet. 5 ve 6.'sı el-i'tidal ba'da'r ruku ve tatma'inne fihi. Rukudan sonra ne yapıyoruz? Ayağa kalkıyoruz, kıyam. Ama kalktık hemen küt git yok. Orada da beklemek. Bunlar hadislerle sabit. Şimdi hadisi okuyacağım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Feiza rafa ra'sahu istiva hatta ya'udu kullu faqari makanahu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki kafanı kaldırdıktan sonra bütün organlar yerine oturana kadar bekle. Şimdi eğilince organlar sarktı. Ayağa kalkıyorsun. Hepsi yerine oturdu. Karar kıldılar. Yerlerinde, mekanlarında ondan sonra gidiyor. Bu da nedir? Vakit alır. Hemen olmaz. Yani birazcık 1-2 saniye beklemek gerekir. Öyle değil mi? Bu da namazın rukunlarındandır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize böyle göstermiş. Niye? Neden rukundur? Ne diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem? Sallu kemâ ra'aytumûni usalli. Beni nasıl namaz kılıyor gördüyseniz öyle namaz kılın diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. 8 ve 9. rukun. Secde ve secmede mutmain olmak. Yani secde yapıyoruz. Ama secdede ne yapacağız? Bekleyeceğiz. Hemen böyle tavuğun yem topladığı gibi. Tavuk böyle gagasını sokar kaldırır ya. Böyle bu şekilde değil. Adam Subhane Rabbiyal Azim ne zaman dedi 3 defa anlamıyorsun. En az sınırı 3'tür. Adam sen Subhanallah diyene kadar 3'ün kafasını kaldırıyor secdeden. Böyle bir namaz gene nedir? Batıldır. Bu da namazın rukunlarındandır. Gene hadis var. Sün mescud hatta tetma'inne saciden. Secde eden mutmain olana kadar secde et diyor. Mesela İbnül Kayyum'u şey yaparlarmış. Çok uzun secde yaparmış. Böyle nakiller var. Hatta bazen canı çıktı diye şüphe ederlermiş. Yani canı çıktı da kaldı. Bakıyorlarmış öldü mü, nefes alıyor mu. Yani o kadar uzun secde yaparmış. Secde insanın Allah'a en yakın olduğu mekandır. Bir tane sahabe ne diyor? Ağlıyor. Niye ağlıyorsun diyor. Diyor ki sen kıyamet günü seninle olamamaktan korkuyorum diyor. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Hadisi o zaman söyleniyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor yani kişi sevdiğiyle beraberdir. Öyleyse diyor sen de diyor çokça secde ederek bana yardımcı ol. Hani sen benim yanımda olacaksın kıyamet günü inşallah cennette. Ama çokça secde ederek ne yap? Bana yardımcı ol. O yüzden secde faziletli bir ameldir. Secdeleri uzatmak lazım. 3, 5, 7, 9 tek olmak şartıyla dilediğiniz kadar yapabilirsiniz. Subhane Rabbiyal Azim, Subhane Rabbiyal Ala. Hırsızın en kötüsü bir de namazına çalandır diye mesela. Efendim? Hırsızın en kötüsü namazına çalandır. Heh. Aynen öyle. Allah razı olsun. İki secde arasında beklemek. Geliyor inşallah, o da geliyor. El culusu beyne secdeteyn ve tatmayne fi. İki secde arasında oturmak ve bunda gene mutmain olmak. Yani o arada zaten peygamber dua yapıyor. Şimdi o dualar var hadis kitaplarında. Biz burada hükmünü verip geçiyoruz da. Allahümme gfirli, Allahümme rızukni, Allahümme rhamni. Peygamber bu dua yapıp ondan sonra gidiyormuş ikinci secde aleyhissalatü vesselam. Öyle değil mi? Yani nerede bunları söylemek? Bırak bunları yapmayı, kalkmamızla yatmamız ne oluyor? Bir oluyor. O yüzden arada beklemek de gene rukunlardandır. 12 ve 13. rukunlar etteşehhütül ahir vel culusu fihi. Son teşehhüt. Yani ne o? Ettehiyyatü lillahi okuyoruz ya. Ve son şeyde, son rekatta oturmak. Bu da nedir? Namazın rukunlarındandır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Önceden sahabe ne diyorlarmış? Esselamu alallah diyorlarmış. Selam Allah'ın üzerine olsun. La tekulu esselamu alallah, lakin kulu ettehiyyatü lillahi ve salavatü ve tayyibat. İle ahir, biliyorsunuz o duayı. Peygamber sahabeye böyle diyor. Böyle demeyin, böyle yapın duayı. O yüzden biz bu duayı okuyoruz. Çünkü Allah nedir? Selam. Allah selamdır. Selamın üzerine selam. Ne diyoruz? Allahümme entes selam ve minkes selam. Allah'ım sen selamsın, selam sendendir diyoruz namazı bitirince. Halbuki değil mi? O yüzden Allah'a selam denmez. Yani selam üzerine olsun denmez. Evet, başka hadisler var gene aynı ettahiyyatü lillahi ve salavatı bununla alakalı. Onların hepsi de aynı noktaya ne yapıyorlar? Rukun olduğuna işaret ediyorlar. Hocam bu iki secde arasında birinci rekatta secdelerin. Evet. O esnada Subhanallah da diyebilir miyiz? Mesela secde yapıyoruz ya. Yani. Gene Allahu Ekber diyoruz. Peygamberin yaptığı duadan başka dua yapılmaz. Bidat olur. Türkçesi yapılıyor. Rabbi firli diyor. Allah, Rabbi firli bir rivayette Allahümme firli. İki rivayet var. Türkçe hiçbir şekilde namazda siga söylenmez. Ama kalpten yapılır. O başkadır. Tamam. Yani kalpten bir şeyler isteyebilirsin ama dilinle zikir Türkçe yapamazsın. Arapça olmak şartta Türkçe yapılan zikir namazı bozar. Peygamber'e salat getirmek teşehhüdün içinde mi geçiyorsa? Evet. Var mı? Yani? Var. Şimdi gelecek. Sigatı teşehhüd, yani teşehhüdün sigası nedir? Keyfiyeti. Ettehiyyatü lillahi ve salavatü ve tayyibat. Esselamu aleyke eyyühen nebi ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bu hadis nerede geçiyor? Bukhari ve Müslim'in ittifak ettiği hadis. İmam Ebu Hanife'de, İmam Ahmet'te bu teşehhütte bunu okumayı şey yapmışlar, tavsiye etmişler. Birçok teşehhütte okunan dua var. Hadis kaynaklarına dönüp bakarsanız 5-6 tane görebilirsiniz. Ama en sahih, kavi olanı, güçlü olanı bu. Bizim okuduğumuz, bizim aramızda yaygın olan. Bukhari ve Müslim ne yapmışlar bunda? İttifak etmişler bu hadiste. Peki şimdi hadiste şöyle bir nokta var. وَقَدْ وَرَدَ فِي بَعْدِ تُرُقَ حَدِيثِ اِبْنِ مَسُودْ هَذَا مَا يَقْتَدِ الْمُغَيِّرَ فِي قَوْلِ اَسْسَلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِي. Ne diyoruz? Selam üzerine olsun ey Nebi. Şimdi peygamber öldü. Öyle değil mi? Burada bir müşkil var. Nasıl yapılacak? فَيُقَالِ بِلَحْضِ الْخَطَّابِ وَبَيْنَمَا بَعْدَهُ فَيُقَالِ بِلَحْضٍ غَيْبِيَّ. Kimde geçiyor bu lafız? El-Bukhari. Bukhari'de geçiyor. Yani Esselamu aleyke eyyühen nebi değil, Esselamu alen nebi şeklinde okumuşlar. Yani selam nebinin üzerine olsun. Senin üzerine değil de nebinin üzerine olsun şeklinde. Öldükten sonra. Bu Bukhari'de geçiyor. Gene aynı şekilde Fethul Bari'de İbni Hacer diyor. Kat sahha bila rayb. Şüphesiz bu sahihtir demiş. Ve kat vecettu lehu mutabiyen kaviyen. Kale Abdurrazzak. Abdurrazzak'tan bir hadis getirmiş. Akhbarna İbn Cüreh, akhbarna Ata enne sahabe kan yekulune ve nebi sallallahu aleyhi ve sellem hay. Peygamber diriyken sahabe şöyle diyordu. Esselamu aleyke eyyühen nebi. Felemme mâte kalu esselamu alen nebi. Öldüğü zaman da selam nebinin üzerinedir dedi. Ve hâze isnadu sahih diyor İbn Hacer. Bu isnat sahihtir. Ama diğer görüşe giden alimler de var. Esselamu aleyke eyyühen nebi. Yani bizim okuduğumuz şekilde de caiz olduğunu söyleyen var. Aftal olanı ne? Esselamu alen nebi şeklinde yapmak. Yani selam nebinin üzerine olsun. Çünkü ne oldu peygamber sallallahu aleyhi ve sellem? Vefat etti. Sonuçta hadis var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Bana salat edin. Kıyamet günü benim şefaatime nail olacaklar. Bana çokça salat selam edenlerdir diyor. Evet, son rukun nedir? O da etteslim. Selamdır. Bununla alakalı da birçok yeni hadis kaynağında hadis var. Zikretmeye gerek yok. Uzuyor. Zaten biliyorsunuz mesela inşallah. Namazın rukunları da burada inşallah bitiyor. 14 tane. Sonuçta selamla da ne yapıyoruz, namazı sonlandırıyoruz. Yalnız bir nokta var selam noktasında. Birinci selamdan sonra mı namaz şey olur, biter? İkinci selamdan mı vaciptir? Cumhurun görüşü gene nedir? Birinci selamdan sonra namazın bittiğidir. Yani ikincisi sünnettir, birincisi vaciptir cumhurun yanında. Onların da kuvvetli hadisleri var yanında. Racih görüş budur bu meselede, bizim tercih ettiğimiz görüşte. Şöyle bir nokta daha var. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatü denir mi? Denmez. Çünkü ne sahabe ne de peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir uygulama yapmamışlar. Hadislerde ne geçiyor? Esselamu aleykum ve rahmetullah. Esselamu aleykum ve rahmetullah. Bunun üzerine yapılan ziyade ne olur? Allah muhafaza, bidat olur. Rabbim bizi her türlü bidattan, şirki ve haram olan bütün bidatlardan muhafaza eylesin. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah ve Resulünün sözlerinin güzelliğinden, bir kötülük varsa nefsinden ve şeytandandır. Ve ahire davane en elhamdülillahi rabbil alemin. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfuruke ve tuğbu ileyk. En sonu değil mi? Esselamu aleyküm. Bu kitapçıkta yazıyor. Resulullah sünnetle namaz kıldım diyor. Hadis şeyde geçiyor. Ebu Davud'da İbn-i Hacer el-Eskalani söylüyor. Sağına